کربلا کربلا کربلا کربلا کربلا کربلا کربلا کربلا پانی پیاسوں کو جب پلاؤ گے کربلا والے یاد آئیں گے پانی پیاسوں کو جب پلاؤ گے کربلا والے یاد آئیں گے پانی پیاسوں کو جب پلاؤ گے کوئی مر جا تنہا اٹھائی لاش پسر جب جوان کو یہ لاش اٹھا دو گے کربلا والے یاد آئیں گے پانی پیاسوں کو جب پلاؤ گے کربلا والے یاد کربلا میں بنا تھا جو دولہا کیا مقدر تھا اس کی دلہن کا شب کو دلہن کی صبح کو بیوا بیٹیوں کا جو گھر بسا ہوگے علی اصغر کی ماں پہ نظریں تھیں کن میں یوں تیر کھا کے رویا نہیں ماں پریشان ہو نہ جائے کہیں زخم کھا کے جو مسکرا ہوگے باپ بچھڑا تھا جب سکینہ سے ہر قدم پر اسے تماچے لگے کوئی دیتا نہ تھا تسلی اسے جب یتیموں پہ ترس کھاؤگے بیٹی جہاں میں ہے صغرا قبر تک جس کا انتظار گیا جس کا بابا نہ لوٹ کر آیا گھر میں پردیس سے جب آؤگے بلا والے یاد بنوں میں جب مناؤگے جب چھپاؤگے یہ غربت ہے صرف مہدی کی قبر زہرا ہے اب بھی ٹوٹی ہوئی قبر پہ ماں کی جب بھی جاؤگے تکلم پیام میں سب یہی کربلا میں گر تمہارے رہی تم پہ مشکل پڑے گی جب بھی کوئی اپنے غم سارے بھول جاؤ گے